تقسیم کی زندگی کے سمائن تا قریب و بعید ورست دی تعریف تی جنسنا مطلب دا چکلا متن سا فرق شو دی بیان دی تعریف تی جنسنا نویز دی شریکو پا بیان دی تقسیم دی جنس کے وقت سمائن تا فقالا نو اول متن سا ابداس فَإِنْ كَانَ جَوَابًا عَنِ الْمَحِيَّتِ مَرِضْ آرَا وَجَرَ خَسْرِ پَدَا قِسْمَئِنْ كِي چِي جِنْسِ قَرِيب دَا يُو جِنْسِ بَعِيد تَا اِدَادُ چِ دَا جِنْسُ خَلِي نَذِي يَوْ دَائَو جَوَابُ وَتَا اِتِدَائِشِ دَي وَمَحَيَتْنَا سَرَا دَي تُو دَ شُرَكَاوِ د دغه ماهیت نه په دغه جنس کې چې دغه ماهیت سره څومره شرکا دي په دغه جنس کې چې هر یو زره وخله دا جنس په جواب کې وکړ کېدای شي د چې دارا کوي دا جنس قریب دی لکه انسان یو ماهیت ته او دغه انسان ماهیت سره په حیوانیت جنس کې ډېر شرکا دي بقر فرس ابل و غیره خو دغه ماهیت انسان سره چی کیوی شریک تی شرکای فی المحیط الحیوانی آر و خلی دایی پا جواب چوا کیجی الانسان والفرس و ما و ما پا جواب تی حیوان الانسان والبقر و ما و ما پا جواب تی حیوان دست نرا پیور که یاس کا او کچیل تداتوا چی داغا جنسو جواب توا کوا کدر داغی محیطنا او دې دغه څوره سره کاوه راته په دې جنس کې ورسره وي خو کله او کله کله بیا نو وته کېدا د څوره سره کاوه نو وته کېدا یان دا یو ماهیت ته اګه سره په دې جنس کې ډېر سره کاشتا خو چې دغه سره کاوه سره یو خلې به جواب ته وکړي چې جو چې امره سره وکړي د باندې وته کېږي بیا بل وته کېږي په دا جنس کې قریب ما بلا دا جنس بعید بلا لکه اوس مثال په طریقه انسان یو ماهیت ته ادغه سره په د جسمی نهي کې ډېر شرکا دي شجر دی فرستای بکر دی ادیر و غیره ما خو کده انسان ماهیت سره په دغه جسمی نهي کې د شرکا نه هغه شجر او وخلې نبات ته کار وخلې د جسمی نهي په جواب کې ورته کېږي ال انسان او شجر ما جواب یې ترګي او کچیرته بیا په دغه جسمی نهي کې بل شریک سره وخلې چې ال انسان او البقر ما هم د جسمی نهي نو اکر کیری بی خیوان و اکر کیری بی دا اسی جنس قریب نبیلی دا جنس بعید بی خود اللہ سوال آره دیجی سوال دا چه فتا نمانو چه داگا جنس بعید آن دی تمام شرکاو نا پا جواب که نو اکر کیری دی داگا محیط سارا چه تمرا شرکا جی پا داگا جنس کے چه دا تولو نا نو اکر کیری بلکه نو اکر کیری دا خود تو چار والا وقت چه انسان دا اولو تکشیش اولو تر شجر و سارا والا گو نا باعتا بلکه دا څه وکړه چې دا جسم نه می کزا او شجر نه درته شجر یې ماهیت ته اېدا چې شجر ماهیت سره په دا جسم نه می کې ډېر شرکا دي چې هر یو سره خلې په جوړ دوه تر کیږي ا شجر ول انسان ما هو جسم نه ا شجر ول بکر ما هو جسم نه ا شجر ول ابل ما هو جسم نه خدای نه دا څه به چې خدا غوته انسان ته وخت کړو جواب چا سره کې جنس قریب دا ته یایي چه دغا ایمایتا چه دسارا پا دغی جنسیت که چه سمر شرکا دی چه ده هر ورا جو را ترکیری که مختار ده کسر تاش ده جنسی قریب داتا برای کشی او جنس باعی دا چه دغا ایمایت سارا چه پا دی جنسیت که سمر شرکا دی ده زن سارا وطا ایتا ایجی بو جواب که ده زن سارا نا نو دو تا خیوان که میر وکی تا نو ده انسان سارا پا ماهیت حیوانی که چه سمر شرکا دی چه کنی رو تا مختاکی می دهیم جواب تو وکی که الانسان و البقر حیوان بکر رو تا مختاکا البقر و الانسان خیوان البقر و البقر چه کنی رو تا کنی دهیم پا خلاف پی جسم نمینا چه جسم نمی که خود انسان بکر پرس شجر تو ورا شریک دی خوی کدا تو چه چه شجر رو تا مختاکی نمیرا در لگه یدا تو جواب تو وکی که خو که انسان رو تا مختاکی نمیرا در لگه یدا زنا وکی شیگه و زنا نو وکی که زکا جنس بعید دایا دا خبرتا و دیاتا فیه ملکی نو عرضا دا محب اللہ دا حاری پا دا عبارت سرا تقسیم دا جنس و قسمین تا و راست دا تعریفنا خلاصا دا چو متن سا کلا پارش دا بیان دا تعریف دا جنسنا ایس دا شیعی وکڑا پا تقسیم دا جنس کے واپس مائن تا چی یو قریب دای بل بعید دا فقالا ویویل چی فا انکانا وجہ دا خبر دا جنس پا دا قسمین کے چی قریب او بعید دا آدا چی کچیر تا دا دو چی دا جنس پا جواب کوا کر کے دایو محیتنا خدا محیتنا را پا جواب کوا کر کے دایشو خدا محیت سرا چی سمر شورا کا پا دا جنس کی وی دے ہاری وہ سارا جدا ماہیت وخلے دائے پہ جواب دے وقت رکھے دائی شی کا داس طریقہ بندے ہوا دیتا جنس کریم دایا نو جگہ کسرے پر ازوا کے داش ہو رازی تھی چھے کتا جنس دا تو چھے دائی جواب ہو کہ رکھے دائی شی دائی وہ ماہیت نا خوید سارا لے ایک شرکا لینا خوچے دگی ماہیت سارا سمر شرکا دی پہ دگی جنسیت کے دے ہاری وہ لگائی جواب رکھے دائی شی دائی جنس کریم دے لکا انسانی وہ ماہیت تایا ایدہ سارا پہ حیوانیت کے دیر شرکا دی خوچہ ہاری و سرگ وخلی خیوان پر جواب کروا کر کیجئے علی نسان اول بقر ما وما خیوان علی نسان اول ایبیل علی نسان اول فارس ما وما حیوان و کلی اداتو چی داغا جنسو ایدر ماہیتا خوچہ داغا جنسو چی داغا ماہیت پر نسبت کی وخلی پر جواب کروا کر کیجئے خوچہ باغا شرکا پتری جنسیت کی وسر وخلی پر جواب کروا کر کیجئے او باو میرا شرکا چیتا دا جنسیت کے وزارا وقت میں جانا ہوا تو رکی جی یہ دا جنس بعید دا یا کہ دا جنس دام جنس ہوا چھے دا ماہ یک کو جواب دوا کہے کہ دا چاکیم شرکا در سرائی جیتا دا جنسیت کے خود دا دا شرکا در پر جواب دوا کہے کہ دا وہ دے سرے نا دا دین ہوا کہا کہ دا بلوا کہا کہ دا دا جنس میں دا دا جنس بعید دا ہے لیکن اس مثال پر طریقہ جنس میں نان دا جنس بعید دا ہے دا اس انسانی محیط تا ہے اے دو ذرا پتا جنس میں نانی کے شرکاشتا پا دیگی جنسیت کے چند شجر دا نبات تا مثال فارس وغیری خوی از دالا انسان کد دادا شرکاو سر اگر وقت چه شجر و نبات تا دیگی جسمی نمی کو جواب دار که کیجی او دا انسان پا دقا جسمیت جسمی نمی که چند نبات شرکاو سر اگر وقت اللہ کا فارس و بطر دیگی جسمی نمی کو جواب که نو اگر کیجی ال انسان و شجر جسمی نمی خو ال انسان و بطر دیگی جسمی نمی نو اگر کیجی بلکه ولی ہو دیا خیوان کو سٹ وکر کیجی خود را سوال واری بیشی چیز دو نمانا چیزا جسمی رہنی ایدر اگر ماریت تو تمام شرکار سر چر وخنے ایک جواب تلوائی تر کیری وکر کیری خود تو نرکی کسا پا خلاف اولتا تر برا ہونا تا انسان دا آوالک شیع شو بلکہ دا جسمی رہنی کے چیز اگر ماریت سر اکیم شرکا دی لکہ انسان سر بیر شرکا دی یو شجر دا دا شجر آوالی دا کشش دا دا شجر یو محیطو بلا چیز سر پا دا جسمی رہنی کے دیر شرکا دی اس حالی سر وقرا بے اجاو کے وقت کیجی شجر انسان جو کہ دا ہے شجر بکر جو کہ دا ہے شجر ابل جو کہ دا ہے وہ تو خود چال وہ کہ انسان دا ورش جواب چنی جن سے قریب درمدار بھی جن سے بھی درمدار پدا من رہے چ جن سے قریب جاتا ہے یہی چ دایو ماہیت چ دا پہ جواب کو کہ کیجی ادے ہی ماہیت جواب تو کر سر ذکر کا وہی خود سرار تمام شرکا دے برابر خبر کو کم مختلف کرتا ہے وہ انسان کا پخیوانیت کی دیر شرکا دی خو که انسان آوالا سی دمیر آر سر لکه یه خیوان نکر کیجی و که آگا آوالا سی انسان لکه کنی دیا خیوان بشه آن کنی کیجی و جن سی بعید دا میگه یه جدای که جواب کنی کیجی یه دیگه ماهیتا خو سرا به بعد شرکا دی خو ویل تا میگه اوزن غادی بیل جوتوله نا یعنی تا ما تا چلی بعد شرکا دی سر دای که جواب کنی کیجی یه دیگه شرکا دی که جواب کنی کیجی یه دیگه مطلب دا چه دای که جواب کنی کیجی دو بعد شرکا دی نا خو چه پس صورت که چه انسان مختق شده او دا بر برست شد او دا باز را جانا و ترکیجی نو جنس کری خدا تا یه چیز طول شرکا و نو دا جواب ترکیجی کار مختلی تا سر سری او جنس نمی دا تا یه کری چیز طول شرکا و نو ترکیجی کار این مختلی کار طول نو ترکیجی کار بل مختلی یا طول نو ترکیجی کار شجر مختلی طول نو ترکیجی دا شو کار انسان مختلی یا طول نو شو ترکیجی در آیا در مداری کو در نمی ورو جا سابقا کنا کدا جنس جواب و عامل محیط دو رو محیط ملکا انسان و جمیع المشارکات او دا طول شرکا لینا چا شرکا ادھر ماہیت سر آجی پا جنس کے کم اختر دی کسر تر دی فا قریب ان میدہ قریب دیا و الا کدائی جواب دی ماہیت سر آجی تلو شرکا و نوا کرا کدا دباو دی شرکا و نبائی جواب کرا کدا و دباو دی اخرا نبیا بلوا کرا کدا فا بعید ان دبیا بعید دیا دات کرا شو ادھر انا بار وحاونا پدا مقام دی چاکے ادھر جنس کے مباحث و مباحث کی زن پا طریقہ دی تحقیق سر آجی آج تحقیق تے مقام کو زنے بطور تحقیق تی اور زنے بطور سوال اور جواب دی داورا والا بطور تحقیق تا په محوا کې تحقیق ته تاکو په باب د محوا کې تحقیق الاول او اول دا چې ان ما هو سوال عن تمام المهيه المختصه اين اقتصر فيه على امر واحد فيجاوب بنوع او الحد التام وعن تمام المهيه المشتركه ان جمع بين امور فيجاوب بنوع ان كان المتفق الحقيقه وبالجرح ان كان المختلف عارض وقتی دو محب ولا دو آری دوائی معارض پرنو سبکی لیچن مباحث ذکر کرو لی پینزم مباحث تی چه پدا که زن مباحث بطور تحقیق تی و زن بطور سوال جواب داوال بطور سوال جواب دائی پا ما ہوا که تحقیق ذکر کروی نوی سے تحقیق مقابل تحقیق دا چه دا ما ہوا ندا ما ہوا باب دو ما ہوا پا دو سرا سوال کی جی یاد تمام محیط مختصانا او کلا کلا پدا سرا سوال کی جی د تمام ماهیت مشترکانه نو په دې سره سوال کیږي کله کله د تمام ماهیت مختصانه او کله کله په دې سره سوال کیږي د تمام ماهیت مشترکانه تمام ماهیت مختصانه ده معنا چې هغه ماهیت چې ورته دغه شی پر خاص ده تمام ماهیت مشترکانه ده معنا چې هغه ماهیت چې دغه شی په میاز کې ولا شریک ده خدای زو دې په میاز کې دي بیا تمام پیرا منګره نه دا یی جز نه دا چې یی جز دې په یو څه مشترک وي بس دې خاطر دا چې په ما هو سره طلب کیږي سوال کیږي کلا کلا د تمام ماهیت مختصا او کلا کلا د تمام ماهیت مشترکا تمام ماهیت مختصا څه شوی نه دي دعا نوع بل حد طعم نوع لک انسان او بل حبه طعم لك حيوان ناطق ده تمام ماهيته مختصره اذا دغه دو او پکې مقام کې په جواب او په جواب د ماهواته ورګيږي چې په ماهواته را سوال وکړ او نو هغه جواب کوي شي دا تمام ماهيته مختصره او دا حبه طعم کله په جواب ورګيږي چې په ماهواته را سوال وکړي او دا تمام ماهيته مختصره او دا په جواب کوي شي نو په ماهوا سره هو کله کله تمام ماهیت مختصر طلب وي او دای دوه تمام ماهیت مختصر شول نو دا نو هغه کوم وخت کې به جواب د ماهوا ته ورکول کیږي چې طلب سوال د تمام ماهیت مختصر وي حد تاب کله کله به جواب ته ورکول کیږي چې طلب سوال د تمام ماهیت مختصر وي نو چې اوازه له خسرې استعداد چې دا سوال خالی نه دا سائل سوال خالی نه یو په سوال کې امر واحد جزئی ذکر نه یو په سوال کې امر واحد کلی ذکر وی کا په سوال کې امر واحد جزئی ذکر وو لکه سائل شاکر دا سوال وکړ چې ما زیدون چې زید څه شی دی نو دلته په دما سره سوال شوی دی د تمام نهایت مختصا خو کیم شو کو جواب ورکړی کی نو انسان هر انسان تمام نهایت مختصا د زید دی یعنی هغه تمام نهایت چې په زید پرې هیڅ خاص ځای دی او کچیر تا داسوی چه پسوال که امر کلی واحد امر کلی ذکر و لکه شاکر اگل چه مل انسان نید یا تمام ماهیت مختصا پر انسان پر یکیم دائی حد نجواب اگل که چه حیوان ناتق دا خبر او دیار بگر زوی نو خاصلی دارا یا چه پدی مقام که اول اول تحقیق ده مقام دا یا چه پا ماهوا که دای تحقیق کو نو سوال تحقیق ده مقام تفصیل دا چه پا ماهوا سارا سوال کیجی طلب کیلی کلا کلا ده ماهیت مختصا و کلا کلا ده تمام ماهیت مشترکا ده تمام تو که بسر ذکر کونی خو تمام ماهیت مختصا وشی نوی یو نوعا او بل حد تام حیوان ناطق ایس در خبر تحقیقا چه ده نوعا و حرطان چه دوارا تمام ماهیت مختصا شول نوعا پا کم مقام کی جواب ده ماهوا کوا کوا کیجی او ده حد تام پا کم مقام کی جواب ده ماهوا کوا کوا کیجی وچ او جره خسر دا چې دا په سوال د سوال کو خلینی یو امر واحد جزئی یو امر واحد کلی ما زید مل انسان کامر واحد جزئی او نو جواب کې نو هغه چې انسان ده کدا ته مو نه ته مختص په زید پر دی کامر واحد کلی ولا کامر انسان جواب کو بیا خدای تعالی تر کې شو نه ته کدا ته مو نه ته مختص ده او دغه خبره او دغه طرف ته کله کله په دا ما هو سره طلاق کیږي نه ته تمام ماهیت مشترکا بیا تمام ماهیت مشترکا چې دا ابیاد وشي نوعا او بل جنس نوعا او بل جنس هغه نوع بیا ته مونږ نه مشترکه کړه او بل جنس اې دغه خبره تحقیق چې شو چې کله په مواده را تلل د تمام ماهیت مشترکه شي او ماهیت مشترکه تمام ماهیت مشترکه دوا شي نه شول نو نو اپ کی مقام دوا کوي کی جو جنس په کی مقام دوا کوي چې دي هغه طریقه چې موږ له خبرې دار چې په سوال سره یې کوه خلینی یو امور متعددای خطول امور متعدده او متفق الحقیقت لکه زید بکر عمر ما هم جو بسرو کی خی انسان زید بکر خالد وارث ما هم جو بسوی دا به تمام نه ته مشترکان نه هم مشترک دی نه سره کله ده مشترک تمام نه ته مشترکان او که چیرته داسی چې په دغه سوال کې امور متعارضه ده که شی خو مختلف الحقیقت نه لکه الانسان والبقر والفرس ما هم جواب کې خیجر څه حیوان ذکر تی بیچا مشترکی وقت نو پیرا مشترکی دے پر میانت کیوی اب یہ خیوان دا کرا نورا چور والے آخو بھی اپو مشترک ندی کرا تک ورگڑا بے بلو ورگڑا بے آخو مشترک ندی آب دے پر میانت کی چا پیرا مشترک تا آدھا شاید آئے نو دوان دوان ور دوغا دوان ور دوغا دوان شک دے مازر آئے چا پدی سر اکر اکر طلاب لیت امام مایت مشترکا شی و تمام مایت مشترکا دو شاید نشورا نوع اول جنس اس نوع پر کم چیز دعا کرو کیجئے جنس کلا آگو چاہے قصر ادا چکا پسوان دے سائل کے عمر متعردہ متفق الحقیقت ذکری بیا نوع کھا مختلف الحقیقت ذکری یا جنس سیکا طول تلگر والے وجہ لے قصر ذکر کا وزر لاندہ جلی جی چھ پتا سوان دے سائل کو خلیلی نی یا عمر متعردہ یا عمر کامر واقعی بھی بیا تنوع محیط مختصا ہو کا جزی و نوع کا کولی و خدتا او که امور متعارضه‌ای بیاو تمام ماهیت مشترکه‌ای خو که متفق الحقیقت وي نوعه که مختلف الحقیقت وي جنس من دور ولوري الاول اول مبحث دا عن ما هو چې د ما هو سوال الله سوال دا عن تمام په دې سره سوال دي چې دا سوال عن تمام الماهیت المختصره تمام ماهیت مختصانه خو کله نبت سره که اکتفا شوی وه دې په دې سوال کې اعلی امر الواحد په امر الواحد هو كجزيو فهو جاوب بنوع جاوب بنوع فرغر كورا كيزي كجزيو هذا الحد التام سرغر كورا كيزي كليو وعن تمام المهية المشتركة وبركت سرسال كيزي تمام المهية المشتركانا خدا كلا ان جمع بين اولين كجمر وتجيب ما بين تي اموريك هو كمتفق الحقيقة فهو جاوب بنوع جاوب كورا كيزي فنوع سرا ان كانت كشيطة يو متفق الحقيقة دي متفق حقيقة ولا كزيد عمر وفي الجنس قد جنس را جواب الكوالي كيجي ان كانت كشيطة يو مختلف ومختلف الحقيقة خدو لأي سؤال غير ديجي شو خدا نوع خد دينا تمام ما هيته مختصاو بنا ودينا دي تمام ما هيته مشتركاو بنا دفع اسنوانا را كزينا لنا خدا مخ... مختصا شي دمنا شو مشتركانا لازم مشتركا شي دمنا خدا خوش اجتماع دو مسال دينا كزينا دمنا شو مختصا شو غير مختصا داي مشتركا دمنا شو غير مشتركا داي اگر را جواب دا چه انسان دا یو ماهیت تاو پا هر ماهیت که دره مرتبه یو لا بشرط شای بشرط شای و بشرط لا شای و دا انسان چه پا مرتبه دا لا بشرط شای که وخلی نه ده خان تاو تا چه ده ولی اللہ سر ده نه دا ده خان تا چه تاو لا سر ده نه دا ده خان تا چه محمد یونس سر ده نه دا ده خان تا چه انده دولا سر ده لخزی نه نمو کنه ده اسلام نه ده شاکر بیایی تو بلی تمام ماهیت مشترکه و دا انسان چه ده شرط شای وخلی یعنی دا ده خان تا چه ده انسان پسی من ده زید که یا تمام ماهیت مختصر شو مختصر هنه مشترکه هنه ستی بیتا بکره ما بدا و من ها هنا دایو خبر که پتر دو و من ها هنا خود کنون که و من ها هنا که دارای چه دو من ها هنا ما که کم مختصر هنه آغا و علتوی و برست شیده پرا ورست معلول بی دو من ها هنا نا مختصر و علتوی و دو من ها هنا نا ورست شیده معلول بی و دو که پدو من ها هنا که شراو چه تدو جنس تا چه تمام مشترکو جنس تا چه تمام مشترک یه تعریف ہو نویز تا دائمان زبطا ذکر کرنی چو امن ها اولا ایدر وجه نا چه جنس پا جواب کر دینی نودای تمام مشترک جنس پا جواب ما ہوا کر دینی او تمام مشترک دائی پیادر وجه نا دی وشی دی پورا دو جنس تا یو مرتبہ کنشیز لائی چه دوارا جنس این قریبای نرشی یا دوارا بعیدای نرشی یا ابعادین یا ابعادن ابعادین فمختلف مرتبه کې اطلاع شي د انسان د پردې نه جنس کوي بعید ابعد ابعد بیا مختلف متعدد اجناس اطلاع شي چې په مرتبه کې دي خو په یوه مرتبه کې دانه شي چې دواړه قریب شي یا دواړه بعید شي یا ابعد شي یا ابعد ابعد شي فمن هؤلاء اللي دمرت خبرنا في الجنس جواب مواد وتركيجي وتمام مشترك غداي يقترح معنا يستغرب اليسيكيجي يقترح معنا يكتسب اركسب كيجي عدم انكار جنسين لا امكان لجي جنسين في مرتبة الواخرة ترقي ومرتبة كلمة هي الواخرة اللي هو ما هي تفرع ومرتبة ذكر كلا احتراز وغن اي متعدد مرتبة لا تخرط لا شيء يو ما هي ذكر كلا احتراز وغن اي مختلف ما هي ترقى كذا شيء مثالا بل دے انسان دے پرا جنسے قریب دے فرس دے پرا جنسے قریب دے ایسی دے پرا جنسے قریب دے کنا لیو دے بل دے بل دے بل لاو جنسے قریب دے انگلیشو خود لازم آیت دے پرا دے خیو دے پرا خود جائز دے لازم پرا خود جائز دے داوی لے اچھو واجہ ہے دادو یو دلی یہ دارا ہے چاہتر کہ جنس خود چاہتا ہے جانتا تیر ہے بیا پتا جنس را چیز دیو نہیں فدا سرا تقوم اردرین دے اے نوعے لکہ انسان نوع دے دا حیوانی جنس تای فدا جنس را تردرین تقوم و مبهم او پا پسل سر را تخصول اردرینی یعنی پاس را تقوم اردرینی خود تعیونن و دا جنس دا سر چی فدا سر را تقوام دے اغی نوع اردرینی خود پا پسل سر را تخصول و تعیون اردرینی خود دا نوع خود جنس و پسل سر موقوف رو نو خصول دے دا چی دا نوع رو پا داگا ذاتی پی ردائی دا ذات و رزتی تا مختاج دن شاید کدوا جنسان دی اوی نوعی فورا روشی ایو ماهیت تا فورا نو پا دا ایو ذاتی سر اوی دی خصوص روشی کنی ویشی رو تقوی نو دو بلن استغنان رو کنی رو دلا نو دو بوا جنا کدوا جنسان پا ومر تبا کنیشی بیار لازم شی استغنان دی ذات ازتی نه ذکا چه پیور خصول شولا بلتا حجت و استغنان دی ذات پر ذاتی نه باتلانو ینه باتلانو دغه کله ذات ته ذکیره مستغنی شي بیا ذکیره شفوتی او څه بلې عارضی او کل د ذاتی په عارضی سره باتلای چې څنګه د ذات ته ذکیره باتلادو چې کدل د جنسونو د ماهیت او خدای پر باتلای نه ګردان د ذات جوړ کړو چې په جنو ته په تر سره ته کوم د نوري ته کوم په طریقې دی به هم په پتن سره ته عیون دی تخصول دی دا چې کله دا ځو خدای غا نو آزاد او جنسي ذاتی دا نو اختیار دی ذاتی تر وای نو که په دواجه باندې ومه یو ته پر په ومه تا کې روشي یو نو یو شي څنګه نه ذات ذاتی هغه چې په وږي سره چې تکول روشي او بل ته ذات وای او څنګه نه ذات ذاتی نه بدل دی ولې بدل دی لکه چې کدا روشي یو ذاتی عارضی شي نو دې ذاتی عارضی کې دا خبر دې ذاتی په عارضی باندې دا نو چې څنګه نه ذات ذاتی نه بدل دی ذاتی بیا خپل د دې ویډیو صحیح نه نه ما یې په خدای پر راوته او بلا وجه دادو چه تو چه دوارا جنسان دو امه ایت پرانو والا خود دوارا تمام مشترك دلی او که دائیم او خرام که چه دوارا تمام مشترك دلی ایزو جنسان نوی جنس جوری شی یعنی دکا تمام مشترك مشتمانا کری وان چه دن او بل مشترك نوی کابل اطلاق آره دن جزوی و چیز دا تمام مشترك و بلی دوانا چه بل او نوی کابل او دن او جزوی خواه دن جز دلی دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن